Zaak. Vandaag is het Roze Zaterdag, de jaarlijkse dag in Nederland ter bevordering van de vrijheid en emancipatie van de LHBTIQA+ gemeenschap. Ieder jaar kleurt een andere stad in Nederland roze en dit jaar is het de beurt aan Groningen. Maar hoe kwam die dag bijna een halve eeuw geleden eigenlijk tot stand? Daar praat ik vanmiddag over in de publieke tribune op Roze Zaterdag met initiatiefnemers en ooggetuigen van het eerste uur. Dat allemaal na 3 uur, maar eerst het nieuws, gelezen door Joeri Stubenitski. Bij nieuwe Israëlische aanvallen op een vluchtelingenkamp en een buurt in Gaza zijn meer dan 40 mensen gedood. Dat zegt het mediabureau van de Hamas-regering. 24 mensen zouden zijn omgekomen in het vluchtelingenkamp en de andere in een wijk in Gaza-stad. Gisteren kwamen bij een aanval op een tentenkamp 10 mensen om het leven. Israël zegt die beschieting te onderzoeken. Rotterdam gaat de Rijnspoorkade een deel van de week 's nachts afsluiten. De gemeente wil zo voorkomen dat de weg langs het water van de Nieuwe Maas wordt gebruikt voor illegale straatracers. De weg gaat dicht van donderdagavond tot en met zondagnacht. Vanavond worden er voor het eerst hekken neergezet. Die worden volgende maand vervangen door slagbomen. Bestemmingsverkeer mag er wel langs. Omwonenden zijn er blij mee, omdat de straatracers veel lawaai veroorzaken. In Tunesië is de minister van Religieuze Zaken ontslagen vanwege het grote aantal Tunesiërs dat is omgekomen bij de Hajj, de jaarlijkse pelgrimstocht voor moslims in Saudi-Arabië. Meer dan 1100 mensen zijn daar om het leven gekomen door de extreme hitte, onder wie 49 Tunesiërs. Voor mensen die een vergunning hadden om mee te doen aan de Hajj waren er gekoelde tenten en bussen, maar er deden ook honderdduizenden mensen illegaal mee. Egypte onderzoekt de bedrijven die reizen voor niet geregistreerde pelgrimsgangers aanboden. Bij de Hajj kwamen 530 Egyptenaren om. Ook een Nederlander is omgekomen. De KNVB krijgt waarschijnlijk een boete van de UEFA. Oranje fans gooiden gisteren tijdens het duel tegen Frankrijk meerdere keren drinkbekers op het veld. Onder meer toen Antoine Griezmann een corner wilde nemen. Ook Franse fans gooiden bekers op het veld. De UEFA begint vandaag een onderzoek en de boete volgt waarschijnlijk over 1 of 2 dagen. Eerder dit EK kregen Albanië en Servië al boetes van ruim 4.000 en 12.000 euro... omdat supporters spullen op het veld gooiden. Het weer, vooral in het zuiden is het bewolkt. In het noorden droog, meer zon ook. Het is 19 tot 21 graden. Morgen nog meer zon, 's middags wel wat stapelwolken en het wordt dan maximaal 23 graden. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is een beetje rommelig op de Nederlandse wegen, is van alles aan de hand. Zoals een autobrand op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij Deventer. Er zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten extra reistijd op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Abcoude en Breukelen door een aanrijding. Daar is ook een rijstrook dicht. Het is druk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Daar is de vertraging ook 10 minuten. De meeste vertraging nu op de A27 van Breda naar Utrecht door een ongeluk bij Lexmond, namelijk 35 minuten. Daar is ook een rijstrook dicht. En door politiecontrole aan de Duitse grens ook een lange file op de A76 van Geleen naar Heerlen voor de grens. Daar is de vertraging nu 30 minuten. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Ja, voordat we met de publieke tribune beginnen... gaan we eerst naar Georgië, Tsjechië. En daar zit... Helene de Geest, Suze van Kleef bedoel ik. Ja. Suze van Kleef. Suze, ja, het is hallo. Net begonnen. Hi Koen, net begonnen inderdaad. 6 minuten onderweg. Nu al een hartstikke leuke wedstrijd. Het is de eerste ontmoetingen ooit tussen Georgië en Tsjechië. Beide ploegen die verloren hun eerste wedstrijd dit EK van een hoger ingeschatte tegenstander. Waren eigenlijk wel tevreden over hun spel en het duel van vandaag. Ja, Georgië hoeft helemaal niets. Debuteert op een eindtoernooi. Zijn trots om in Duitsland te zijn. En begint vandaag ook brutaal zoekende aanval. Maar ook Tsjechië, het land met een veel grotere voetbalhistorie. Daar wordt vandaag wel een overwinning van verwacht. Ook zij dus volop de aanval hebben al 3 kansen gekregen. En elke keer lag Mamardashvili in de weg. Geweldige keeper van Georgië. Die houdt zijn team op de been. Het belooft een heel mooi duel te worden dus in Hamburg. 6,5 minuut voetbal hier gehad. 0-0 nog. NPO Radio 1. Human. Maaike Meijer, jij stond in de jaren 70 aan de wieg van de homo-emancipatie in Nederland. En je was in 1977 mede-organisator van de eerste homo-protestmars in ons land. Is die strijd van toen inmiddels gestreden? Voor een deel wel, maar het is gewoon weer helemaal opnieuw begonnen. Dus er is nu iets aan de hand, wereldwijd. Dat heet de regenboog-hysterie. Er is in allerlei landen van de wereld een enorme tegenbeweging gaande om homoseksuelen weer terug in een hok te krijgen. Wat niet gaat lukken natuurlijk. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Koen Verbraak. Vandaag is het dus Roze Zaterdag, de jaarlijkse dag in Nederland ter bevordering van de vrijheid en emancipatie van de LHBTIQA+ gemeenschap. Want ieder jaar kleurt een andere stad in Nederland roze en dit jaar is de beurt aan Groningen. Maar hoe kwam die dag 45 jaar geleden eigenlijk tot stand? Daar praat ik vandaag over in deze laatste publieke tribune voor de zomerstop. We hebben het over homorechtenactivisten. En die zitten in de studio, ooggetuigen en initiatiefnemers van toen. Hoe staat het ervoor met die roze nalatenschap? Bij mij aan tafel Maaike Meijer. U hoorde haar stem al even. Ze was een van de organisatoren van de eerste homoprotestmars in Nederland in 1977. Ook aan tafel Kees Karel Peters. Hij was een van de initiatiefnemers van de homodemonstratie die in 1979 in Roermond werd gepresenteerd... georganiseerd. Die dag werd eigenlijk de eerste Roze Zaterdag. En ook aan tafel Kees van den Berg. Hij zou in 1982 op Roze Zaterdag in Amersfoort een optreden doen met zijn band. Was dat toen ook Cadans? Het was Cadans in oprichting. Kijk, jullie zouden daar optreden en opeens moesten jullie vluchten omdat de sfeer omsloeg. Ja. En de boel uitliep op rellen. Gaan we straks over praten. We hebben overigens afgesproken dat het je en jij tegen elkaar zeggen. Ik zeg al, vandaag Roze Zaterdag, is dat nog een bijzondere dag voor jullie? Ja. Ja? Blijft toch altijd wel in mijn. Ik het was dit jaar in Groningen, dus dat is. Ik hoop dat in Groningen mooi weer is en dat ze daar. Ze hebben een prachtig programma. Maar het is altijd toch wel een moment waar je even bij stilstaat en denkt van, het is goed dat dit er is. Ja. De organisatie spreekt tegenwoordig over die LHBTIQA+ gemeenschap, hè? Ik bedoel, maar hoe noemde u dat vroeger? Ja. Kees Karel? Potten en flikkers. Ja. Homo's. Ja. Maar nee, al die letters die waren er nog niet. Hoe zou u het vandaag noemen, Maaike? Nou, ik vind LHBTI enzovoort, vind ik allemaal prima. Ja. Maar inderdaad, er waren een aantal ontwikkelingen zoals... Nu zijn transgender mensen heel erg zichtbaar geworden. Dat was vroeger eigenlijk heel marginaal. Er waren niet veel mensen in de beweging die transgender waren. Er waren geen verhalen over. Maar... ja, je ziet, het is heel moeilijk geweest om homo's en lesbo's zichtbaar te maken, aanvaard te krijgen. En die hele strijd die speelt zich nu op het transgenderfront af. Dus eigenlijk jullie strijd, maar dan met een andere groep. Ja, absoluut. Ja. Ja. Kees, jij hebt je hele leven ingezet voor die homogemeenschap, ook nu je met pensioen bent. Was jij er al jong achter wie je bent? Ja, ik wist het al op mijn 14e eigenlijk, dat ik in ieder geval niet verliefd werd op meisjes. En wel op jongens. En wel op jongens, dat wist ik. En alleen, ja, ik kon geen naam geven. Dit was voor mij het was iets verkeerds, dat had ik wel begrepen. Iets verkeerds? Ja, ik zat op een christelijke school en er werd ook zeg maar niet positief gesproken over homoseksualiteit. Ook in vriendenkringen vaak van, dat is een mietje, hè? Dus je werd... Ja, en dat wil je niet. Je wilde eigenlijk wel bij de groep horen. En voelde je dat zelf ook als iets verkeerd? Of dacht je, nee, dat is gewoon wie ik ben? Nou ja, dat voelde ik wel zo. Alleen ik kon het zo niet tegen mezelf zeggen. En wanneer ging je het wel zeggen? Pas toen ik tegen andere mensen? Toen ik 20 was, ben ik er pas echt uitgekomen. Ik had een hele leuke jeugd. Verder een band gehad en van alles gedaan enzovoort. En aan de buitenkant leek het ook allemaal heel erg leuk. En dat was het ook. Maar ik liep wel met dat hele grote geheim. Dat was die dat ik zeg maar niet meer voor mijn verliefdheid kon uitkomen. En daardoor ook vond dat ik met een geheim en een leugen liep. Hoe reageerde je omgeving toen je het vertelde, je ouders? Ja, nou, mijn moeder die reageerde heel goed. Die zei, ik ga een dag huilen, want ik had me iets anders voorgesteld. Maar daar houdt het op. Ja. En mijn vader zei, waarom heb je het niet eerder verteld? Want daar had ik wel... Maar ja, mijn vader was ook niet direct homovriendelijk toen ik 16 was. Dus dat hield me ook een beetje tegen om daarover te praten in vrijheid. En andere mensen in de familie, stonden die ervoor open? Nou ja, toen wel. Toen ik er vooruit was gekomen, ging dat steeds beter eigenlijk. En toen heb ik ook verder... Ik had een tante die vermoedde wel iets. Die zei, en je oma reageerde toch ook heel bijzonder? Ja, mijn oma die zei, ja jongen, dat is helemaal niet erg dat je dat bent... als je maar niet eenzaam wordt. Dat vond ik wel heel mooi. En dit ben ik ook nooit vergeten. Ik zie nog dat ik tegenover de zit en dat tegen me zei. Ja. Kees Karel, weet jij nog vanaf welke leeftijd jij wist dat je op mannen viel? Ik denk rond mijn 18, 19e. En regelmatig wel vriendjes gehad en dat soort dingen. Ook vriendinnetjes? En vriendinnetjes. Op een gegeven moment verloofd geweest. En je bent volgens mij zelfs getrouwd. Ja, en... Toen ik in die verloofde periode, toen had ik toch wel echt het besef van ik zit hier verkeerd. Toen heb ik dat verbroken. Maar toen heb ik, ik leg het zomaar uit, de verkeerde boeken gelezen. Waarin stond dat als je maar hard genoeg je best deed, dan kom je er wel vanaf. Kon je genezen? Ja, min of meer. En toen ben ik met hetzelfde meisje alsnog weer samengekomen en toen zijn we getrouwd. En was dat ook echt uit liefde? Of dat je dacht, ik moet dit gewoon maar doen? Nou, heel gemengd. Want ik vond het, ik vond het een heel leuk meisje. En dat was het punt dus helemaal niet. Dus er was wel een soort, zeker wel een soort liefde. Maar het echte gevoel zat toch richting de mannen. Ja. Jij moest van je schoonouders ook wel eerst in therapie, hè? Ja. Ja, ik moest naar. Ik werkte in de psychiatrie. En daar was toen de tijd een psychiater, dokter Grubbe. Die nogal wat literatuur gedaan heeft, ook over homoseksualiteit. En daar moest ik op gesprek. En daar werden mij gewoon wat vragen gesteld. En ik weet dat ik daar zat met het idee van ik ga hier uitkomen als heteroseksueel. Dus ja. Ik kreeg een vraag, dat herinner ik me nog heel goed. Waar denk jij aan als je masturbeert? En ik zei, aan vrouwen. Maar ik wist dat ik loog. Ja. En toen heeft hij een soort conclusie getrokken... van gebaseerd op de antwoorden is deze meneer niet homoseksueel. Hij is geschikt voor het huwelijk. Ja, maar het was gebaseerd op mijn antwoorden. Ja, ja. Ja. En hoe lang heeft dat huwelijk stand gehouden? Ongeveer 1,5 jaar. Ja, ja. Ja. En toen, toen ben je echt definitief voor mannen gaan kiezen? Toen ben ik voluit. Voluit. Ja. Ja, ja. Maaike, hoe was dat bij jou? Niet voor mannen, denk ik. Nee. Ik was op mijn 11e al heel erg verliefd op een dame, een jeugdleidster. Maar werkelijk zo heftig. Die jeugdliefdes, man, echt ongelooflijk. En op een gegeven moment viel ik ook wel op een jongen die heel erg meisjesachtig was. Die vond ik ook lief. Dus toen was ik toch een beetje bi. Maar vervolgens was ik toch eigenlijk steeds verliefd op meisjes. Ik kreeg op een gegeven moment wel een vriendje op de middelbare school. En ik zei tegen hem, ja, is oké. Ik vind het heel leuk om bevriend met jou te zijn, maar ik ben lesbisch. En toen zat hij daar ontzettend... Dat woord gebruikte je Dat al. Wist ik al, want ik las Anna Blaman. Oh, tuurlijk, ja. En toen ik 16 was, was Andreas Bernier een tevreden lach erg. En dat was echt een levensreddend boek voor mij. En mijn vriend, de schat, die ging op het gymnasium met zijn aalmoezenier praten. En ze kwamen samen tot de conclusie dat het wel over zou gaan. Maar goed, toen gingen we samen naar Amsterdam om te studeren. En toen wist ik nou, kappen nou. Maar ik heb 2 vriendinnen. Eén kreeg van haar ouders te horen toen ze het vertelde, ik had je liever naar het kerkhof gebracht. Oh. En de ander kreeg te horen, ik had liever gehoord dat je... Die hoorde dat van iemand anders, dat haar moeder of haar vader tegen de andere ouder had gezegd, ik had liever gehoord dat ze dood was. En ik ken ook een jongen die mocht nooit meer thuiskomen. Mensen werden onterfd. Dus in mijn generatie vind ik dat er behoorlijk wat ellende is geweest. Nou, mijn moeder had het er ook moeilijk mee. Mijn zus werd ook nog lesbisch, dus die kreeg 2 achter elkaar. Maar uiteindelijk ging dat toch heel goed. Ja. We hebben het vandaag over het ontstaan van Roze Zaterdag. Jij was in de jaren 70 een van de oprichters van de actiegroep Paarse September. Ja. Wat was dat voor groep? Dat was een groep in 1970 ongeveer, of 69, begon het feminisme. De praatgroepbeweging. En er waren allerlei groepen van feministen, MVM en Dolomina en de autonome praatgroepenbeweging. En wij wilden een lesbische groep vormen, want wij hadden zoiets van een heleboel dingen waar feministen het over hebben wat niet goed gaat, is eigenlijk met heteroseksualiteit verbonden. Mm-hmm. En wij hebben dat probleem niet. We hebben eigenlijk een oplossing. En we wilden vooral uit die zieligheidshoek komen, hè, van lesbisch zijn. Oh, dan zou je wel lelijk zijn. Of in elk geval word je heel ongelukkig en eenzaam. En je bent ook mislukt. En altijd in de tuinbroek lopen. Oh, nee. Het soort van stereotypen, daar werden wij niet lekker van. Ja, dus wij dachten, juist... nee, we hebben geen probleem, we hebben een oplossing. Ja, ja. Dus laten we het daar eens over hebben. Hoe zit het met die heteronorm? Dus vanuit trots iets doen. Ja, maar ook de normativiteit van heteroseksualiteit. Nou, die boodschap is nu wel doorgedrongen. Dat er, dat hetero... we worden ook hetero gemaakt natuurlijk. Ja. De mens is polymorf pervers. Zo komen we ter wereld. Een beroemde leus van jullie lesbisch zijn is een politieke keuze. Ja. Wat bedoelen jullie daarmee? Nou, daar bedoelden we mee. Er is een norm waar we allemaal aan worden onderworpen. Maar dat hebben we niet door, omdat het wordt ons verkocht als natuurlijk. Onze begeerte, ja, vrouwen moeten mannen begeren en andersom. Mm-hmm. We zeiden, nee, dat is afgedwongen. Dat wordt ons maatschappelijk, politiek, economisch. Vrouwen worden afhankelijk van mannen gemaakt. En dan moeten we dat zelf ook willen. En dat is een politieke issue. Dus seksualiteit, dat is, ja, als je dat blijft definiëren als natuurlijk, dan kan je er nooit echt goed over nadenken. Jij was ook actief in de Internationale Lesbische Alliantie. Ja. En in 1977 kregen jullie opeens een telefoontje uit Amerika. Ja, klopt. Wat was dat voor telefoontje? Ja, toen was Paars September was overgegaan in een veel grotere groep. Die heette Lesbian Nation. En toen... ja, dat was een hele anarchistische, maar heel leuke groep. Er werd heel veel feest gevierd en zo. We kregen inderdaad een telefoontje uit Amerika, want we hadden veel internationale contacten. We kenden ook Monique Wittig in Frankrijk. Ja. En wat was er gaande in Amerika? Nou, Anita Bryant, dat was een sinaasappelkoningin. Die had een sinaasappelimperium en zat ook in de politiek. Heftige republikein. Die had een campagne Save the Children. En dat ging over alle homoseksuele leerkrachten moeten uit het onderwijs ontslagen worden. Die zijn een gevaar voor de kinderen. En dat soort hysterie heb je nu weer. Maar toen was dat vrij nieuw, dat het zo bot. En wat ze in Amerika wilde, zij wilde zelf diverse demonstraties doen in New York en Washington. En ze wilde dat dat ook in Berlijn, Amsterdam zou gebeuren. Als een soort solidariteit. Ja, en wij dachten, nou, we gaan dat doen. Dus we noemden ons bij die gelegenheid de Lesbische Alliantie. En toen hebben we gewoon toestemming gevraagd aan de politie. Ja. Die gedroeg zich keurig met paarden 14 juni 1977 was het, ja. Hè? Wat was het voor dag? Het was een hele mooie dag. De beesten van ons waren gekleed in het wit. Ik geloof dat we toch met 2000 mensen waren. Voornamelijk vrouwen, want het kwam uit die lesbische wereld. Mm-hmm. Ook mannen, iedereen was welkom. En Annemarie Grebel hield een toespraak op het Leidseplein. We gingen vanaf het Amstelveld door de Kalverstraat. We deelden pamfletten uit. Het was vrolijk. Het was... Ja, mensen vonden het ontzettend leuk. Dus we werden helemaal niet uitgescholden. Er was geen agressie. Nee. En Grebel hield een fantastische toespraak. En we hadden ook nog een soort opera gemaakt, de Lesbiafonia, die we daar op het Leidseplein hebben opgevoerd. Dus dat klinkt als heel feestelijk en bijna ludiek ook. Ja, maar we waren natuurlijk wel kwaad. Maar we hadden, kijk, ons actierepertoire... Dat was ludiek. En dat hadden we natuurlijk geleerd van de kabouters en de provo's. Ja. En ook van, wij hebben iets te vieren. Dus lesbiennes hebben iets te vieren. In plaats van, we worden zo onderdrukt. Ja, dat jullie was al zo. Jullie kregen ook nog steun, hè? Uit onverwachte hoek misschien wel, van de zangeres zonder naam. Ja, laten we even naar haar luisteren. Ja. Haar naam is Anita, men noemt haar een diva. Is bekend om haar schoonheid en zang. Maar in geloof en karakter beslist jaren achter. In haar hoofd zit een heel duivels plan. Zij wil vernielen dat leven ons door God eens gegeven. Trekt van leer met de Bijbel ter hand. Hoe laat rijmen, wil dat homo's verdwijnen en de vrouw, net als vroeger, slavin van de man. Ja, wij gaan hier zo meteen. Ik zie jullie allemaal stralen, hè, als jullie dit nummer horen. Ja, zing het ook mee. Zo leuk, ja. Ja, maar ja, dat was echt een statement. Het refrein, het was echt een statement. Ja. Ja, we gaan even tussendoor naar Suze van Kleef, want er is een doelpunt. 1-0 voor Tsjechië. Het zat er een beetje aan te komen. Tsjechië, de betere ploeg in de eerste 20 minuten. En Locek, die doet een doelpoging. Schiet tegen de keeper van Georgië in op Mamardashvili. Die redt dus in eerste instantie. En vervolgens loopt Locek die bal eigenlijk in het doel. Er wordt nog wel naar gekeken, hoor, door de VAR. Dus of hij doorgaat, dat weten we niet zeker. Er wordt geappelleerd. Is het hands van die Tsjech Locek? Dat is nog niet zeker. Maar als ik daar... Als de doelpunt wordt afgekeurd, dan kom ik nog even bij jullie terug. Want het gaat via het hoofd en de hand van Locek in het doel. Maar dat is via. Dus ik neem aan dat die wordt goedgekeurd. Maar helemaal zeker weet ik het nog niet. Als we niks van je horen, gaan we ervan uit dat het goedgekeurd is. Hè? Hij is afgekeurd. Oh, nou, heel goed. Hij moet gaan kijken. Ja, afgekeurd. Dankjewel, Suze. We spreken je vast nog wel. Ja, 14 juni 1977 was die demonstratie. Hè? Ja. Eigenlijk naar aanleiding van Anita Bryant, waar we net de zangeres zonder naam over horen. Ja. Beseften jullie toen ook dat dat een mijlpaal in de geschiedenis was? Dat beseften we op dat moment niet. Nee? We vonden het echt schokkend wat daar gebeurde in Amerika. Hè? Dus die echte heksenjacht, dat woord komt toch meteen in je op. Dat de Roze Zaterdag zou worden, dat wisten we toen niet. Maar dat vind ik geweldig. En dat die traditie Wereldwijd en door Nederland heeft rondgereisd. Alle steden, volgend jaar in Zaandam, overal. En dat heeft denk ik ook heel veel gedaan voor de bevrijding van homo's, lesbo's. Kees Karel, jij was in 1979 media-initiatiefnemer van de grote homo-demonstratie in Roermond. Waarom deden jullie dat daar? Nou, ik had destijds een werk op homoseksualiteit in Venray aan mijn huis. En we hadden een praatgroep, wat in die tijd vrij gebruikelijk was voor allerlei groeperingen. En persoonlijk had ik al eigenlijk afscheid genomen van de kerk. Maar bisschop Gijzen en ook bisschop Simonus in Rotterdam hadden in die periode nogal krasse uitspraken gedaan tegen homoseksuelen. En ze met name bisschop Gijzen ook de min of meer de kerk geweigerd. En hoewel het op het persoonlijk niveau mij dat niet zo raakte, waren er wel mensen in de praatgroep die letterlijk overstuur waren. Die zaten te huilen. En toen hebben we gewoon gezegd, we moeten er iets gaan doen. We zijn met een petitie begonnen. En die hebben we naar allerlei mensen gestuurd. En die werd zeer goed ontvangen. En toen dachten we, nou, dan gaan we die aanbieden aan de bisschop. Mm. En zo is dat uiteindelijk mijn toenmalige vriend woonde in Roermond. Dat was de bisschopstad van Monsieur Gijzen. Bisschop Gijzen. En hij kende mensen van het JAK. En die hebben toen samen hebben een actiegroep Roze Zaterdag opgeroepen. Ja, dat was de eerste Roze Zaterdag. Blijkt nu. En waarom werd die naam gekozen? Nou, er wordt gezegd, want ik kan me het zelf niet heel goed herinneren, maar dat in die periode, het was Witte Donderdag, Goeie Vrijdag, en toen is er gezegd vanwege roze was toen al een beetje de kleur van de homo's en lesbiennes. Laten we het Roze Zaterdag noemen. Wat voor sfeer hing er in de stad, weet je dat nog? Nou, ik weet nog dat we wisten dat het op het laatste moment dat het veel groter werd dan dat wij eerst dachten. En ik weet nog dat wij aankwamen op de Grote Markt, geloof ik dat heet in Roermond. En de massa mensen die daar was, ik kan het niet anders omschrijven. Heel indrukwekkend. En het was een fantastische sfeer. Prachtig weer. Ja. De slogan was Gijzen flikker op. Hè? Ja, dat was er één. En wij hadden er ook eentje. Dat was geen Gijzen of Simonus, geef mij maar een Adonis. Ja. Die riepen we. Geweldig. Ja. Maar ik was er ook op die dag. Ja. Ik vond het ongelooflijk. Dat was eigenlijk voor het eerst dat je die solidariteit voelde onder elkaar. Dat je met elkaar in zo'n stad liep en met zoveel mensen bij elkaar, dat je de stad bijna overnam. Zo dat gevoel kreeg. En dat je heel sterk voelde. Ja, precies. Laten we even naar luisteren naar hoe die dag klonk toen. Ja. De EOC organiseerde bovendien vandaag in Roermond een Roze Zaterdag, zoals de landelijke demonstratie in de Limburgse bisschopstad werd genoemd. We deden enkele duizenden mannen en vrouwen aan mee. De stoet ging naar het bisschoppelijk paleis, waar een petitie met ruim 8000 handtekeningen werd aangeboden. Gijzen, jij bent zelf een flikker, hi-ha-ho. Gijzen, jij bent zelf een flikker, hi-ha-ho. Gijzen, jij bent zelf een flikker. Jullie zitten er ook wel een beetje met een glimlach naar te luisteren. Ja, nee, het was in alle opzichten een heel indrukwekkende gebeurtenis. En ik heb heel veel, en nu nog, van mensen gehoord. En misschien kunnen jullie dat bevestigen. Dat het voor heel veel mensen een soort gezamenlijke coming-out. Jawel. Of zo. Ja. Jawel, het zit ook in mijn herinnering als zoiets. Want in Amsterdam had je ook wel demonstratie. Dat weet ik. Ik was daar niet bij, maar er waren in Amsterdam ook wel al Roze Zaterdagen. Alleen werd het toen nog niet zo genoemd. Mm-hmm. Maar dit was zo, het was een prachtige dag ook. Het was heel mooi weer. En het publiek reageerde ook positief. Ja. Overwegend, absoluut. En hoort u nog iets van Gijzen en consorten? Niets van gehoord. Nee, die hebben niet gereageerd. Nee. Nee. En had u na die dag het gevoel van, dit is een moment in de geschiedenis? Ik geloof wel dat we ook op dat moment wel een besef hadden, er is iets heel bijzonders gebeurd. Ja? Absoluut. En wat dan? Ja, dat het iets los had getrokken en dat mensen zich bevrijd voelden, geloof ik wel. Nou, ik denk het heel belangrijk was dat die religieuze hate speech, hè, van bisschoppen, priesters, tegen homoseksuelen, dat die voor het eerst echt aan de kaak wordt gesteld. Van nou, moet het afgelopen zijn. Die pikken we niet. En nu blijkt ook, er is nu een enorme backlash-beweging gaande. Mm-hmm. Dat daar heeft het Vaticaan weer een heel belangrijke rol in gespeeld. Benedictus, toen hij nog kardinaal Ratzinger was, die is daar eigenlijk mee begonnen. Van homoseksuelen bedreigen de christelijke waarden en de heilige familie. En het is duivelswerk. En we hoorden laatst ook weer rare berichten over paus Franciscus. Hè, die dan... Ongelooflijk. Ja. En dat is allemaal begonnen omdat natuurlijk het misbruik wat in kerkelijke kringen zelf decennia, zo niet eeuwenlang, tegen kinderen is gebruikt. Het seksueel misbruik daar, voortdurend doofpotten. Daar is het een poging om het te verschuiven. Om dat probleem, anders, waar ze zelf niks aan willen doen, nee, en nooit wat aan gedaan hebben, om gewoon... Ja, dat is precies hoe antisemitisme werkt en hoe de heksenjacht heeft gewerkt. Je vindt een ander probleem, daar verschuif je de reële problemen. Mensen zijn bang, want er is genoeg om bang voor te zijn nowadays. En dan zoek je gewoon een andere kop van jut. En iedereen denkt, oh ja. En diegene die dat zegt is ook een soort messias. Van ik ga jullie redden van dat homo-gevaar. Ja. Mm-hmm. We gaan er zo meteen over verder praten. Het is inmiddels 4:01. En aangeschoven is Joris Stibenitski voor het nieuws. NPO Radio 1. De Iraanse rapper die uitgroeide tot een symbool van de protestgolf in het land in 2022... lijkt voorlopig toch niet te worden geëxecuteerd. Toomaj Salehi kreeg de doodstraf omdat hij met zijn muziek de protesten steunde. Maar volgens zijn advocaat heeft het Hoge Rechtshof van Iran zijn straf voorlopig geschrapt. Rusland heeft opnieuw energievoorzieningen in Oekraïne aangevallen. Daarbij zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten stroom- en gasinstallaties getroffen. Volgens Rusland is het een reactie op een grote Oekraïnse aanval gisteren. Hamas zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op een vluchtelingenkamp en een buurt in Gaza meer dan 40 mensen zijn gedood. Er zijn afgelopen week meer vluchtelingenkampen in Gaza aangevallen. Dat is omstreden, omdat zulke kampen een speciale vluchtelingenstatus hebben. En mensen die aan de Rijnspoorkade in Rotterdam wonen zijn blij met de maatregelen die de gemeente neemt tegen illegale straatracers. Van donderdagavond tot en met zondagnacht gaat de straat bij de Nieuwe Maas dicht. Er komen hekken en later ook slagbomen. We gaan naar Suze van Kleef bij Georgië, Tsjechië. Bijna 32 minuten hier gespeeld. Stormachtig eerste half uur, vooral van Tsjechië. Niet gescoord nog. 13 doelpogingen deden ze tegenover 0 van Georgië. Terwijl Georgië niet zo heel slecht speelt. Er af en toe dreigend is in de tegenaanval, in de counter. Wat speldenprikjes uitdeelt, maar niet echt tot doelpogingen weet te komen dus. Maar Tsjechië is de betere ploeg. Heeft ook de kansen. Zal zich afvragen hoe het komt dat ze zich niet gescoord hebben. Ik weet het antwoord wel. Mamardashvili, de keeper van Georgië, staat nu al een geweldige wedstrijd te keepen. Een van de beste keepers van de wereld, zo wordt hij gezien bij Valencia actief. En hij houdt zijn ploeg dus op de been in de eerste 33 minuten in Hamburg. Het is echt een hele leuke wedstrijd tussen twee ploegen die de aanval zoeken. Af en toe Czerny zien we bij Tsjechië opduiken. De man die we kennen van FC Twente, die daar dus zo goed seizoen had. Het laatste seizoen dat hij speelde. Ging daarna naar Wolfsburg. Hij dus vandaag in de basis. Zijn eerste minuten op een EK als Georgië nu in de aanval is, dreigend is. Bal komt niet goed weg van Tsjechië. Blijven in de 16 voetballen. Komt er dan een schot van afstand? Ja, dat wordt geblokt. Dat was een momentje van Georgië. Beide teams willen vandaag winnen, moeten ook wel winnen. Want die 3 punten zijn belangrijk voor die strijd om de volgende ronde, om die 8e finale. Beide landen hebben nog niet gewonnen, staan op 0 punten. Moeten dus vandaag gaan scoren en gaan winnen. Na 33 minuten voetbal is het nog 0-0, maar ik vermaak me wel. De publieke tribune. Verbraak. Ik praat vandaag in de publieke tribune op Roze Zaterdag over het ontstaan van Roze Zaterdag. Bij mij aan tafel Maaike Meijer, Kees Karel Peters en Kees van den Berg. Kees, jij was er ook bij, hè? Vertelden we net, bij die eerste grote demonstratie in Roermond. Jullie hadden ook nog een andere pakkende slogan, toch? Geen Gijzen of Simonis, geef mij maar een Adonis. Dat was hem. Die hadden wij, ja. Uit Utrecht, ja. En jij was in die tijd, zat je in een homo-cabaretgroep die zichzelf flikkercabaret Spitsroede noemde. Klopt, ja. En je speelde toetsen in de nederpopband Kadans. Nou, ja. Die kennen we eigenlijk allemaal nog wel. Jullie hadden in 1982 jullie eerste nummer. in het donker. Laten we even het geheugen opfrissen. In het donker zien ze je niet. Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem nu maar in en stik niet. Tja. In het donker. Dit nummer dat stond 5 weken in de Nationale Hitparade. Ja. En jullie zouden ook met Cadans optreden op Roze Zaterdag. Ja. In Amersfoort in 1982. Maar dat werd niet de leukste Roze Zaterdag. Hè? Wat gebeurde er? Zo kun je dat wel zeggen. Ja. Nee, dat is, het begon allemaal heel vrolijk en gezellig. En druk. Maar, en het was ook heel druk. We waren verzameld op het plein bij de Lange Jan, heet die kerktoren daar in Amersfoort. Mm-hmm. Maar er kwam een dreigende sfeer. Er waren jongeren die riepen dingen. Er werd op een gegeven moment ook gegooid met spullen. Er stond iemand op in de muziektent waar wij ook zouden moeten spelen. Die stond daar de mensen echt van af te houden. En toen hebben we zelf ingegrepen. We hadden onze apparatuur erop gesteld. Hebben we weg kunnen halen. En we zijn toen die hebben we in het busje kunnen laden. Dus dat was gelukkig. Dat werd in veiligheid gebracht. Maar het was een doodenge sfeer. Ja, ik heb er wel een mooi tekstje op. Ja, dat is een lied wat ik samen met Ingeborg Hoornsveld heb ik een duo. En we hebben dat lied, dat heet Amersfoort ook. Zij was er ook, zij kwam ook uit Amersfoort. En dit geeft eigenlijk kort weer wat we voelden. Ja, lees maar voor. We stonden bijeen op het plein van de stad. Je mocht er niet in en niet uit. Velen hadden al klappen gehad en overal klonk dat gefluit. We werden verbluft bij elkaar gedreven, de slingers en vlaggen vernield. En waar was alle muziek gebleven, de hele parade ontzield. En overal weer van die koren, de politiebescherming was groot. Het geschreeuw kon je duidelijk horen, homo's dood, homo's dood. En dat, nou, zo klonk dat op dat plein. Ik zie aan jou dat het je niet onberoerd laat. Nee, het raakt me weer. Ja, wat is dat? Nou ja, ja, god. Het komt al zo dichtbij. Ja, het komt dichtbij. En het is gewoon ook de angst die je nu ook soms voelt. Hè? Ik heb samen met je vriend hand in hand lopen bijvoorbeeld is iets wat ik eigenlijk best wel normaal goed vond en makkelijk deed. Maar dat is nu, dat doe ik ook nu minder. Dus het is net of dan iets terugkomt van... Alsof je weer in de kast moet. Ja, dat is wel, dat gaan we niet doen natuurlijk. Nee. Maar dat gevoel, ja. Daar kun je het wel een beetje... Er viel ook 5 gewonden, hè, die dag. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar een fragment uit andere tijden waarin een van die railschoppers van toen praat over die dag in 1982. Ik heb ze wel eieren gegooid, ja. Ja, maar voor verder niks, wel alleen eieren. Heb je zelf een verklaring voor dat gedrag toen, wat er toen gebeurde? Ja, er werd op een gegeven moment het een beetje, zeg maar, dat twee mannen gingen zoenen, zeg maar. Maar ze gingen het ook een beetje, hoe zou ik dat zeggen, een beetje uitlokken als het ware. En toen begon het een beetje te broeien aan onze kant, zeg maar. Maar vroeger was het een taboe natuurlijk. Alles wat afweek van de normale vorm, dat ging te gaan schoppen. Ja, weet je nog wat je hebt geroepen toen? Ja, ja, dat weet ik wel. Ja, maar dat wil ik niet herhalen, beeld. Kees, kun jij je dit nog herinneren? Ik bedoel eigenlijk, jij was er ook bij, of niet? Ik was op die. Ja. Nee, heel duidelijk. En het kwam, wat ik net al zei, het kwam heel erg dichtbij. En ook al voel je geen ei tegen je aangegooid, toch voelt het wel zo. Ja, en ook s'avonds ook nog, want s'avonds was er wel in de Flint, een feest in de Flint. En daar konden we alleen maar onder politiebegeleiding in en uit. Ja. Met 25 mensen. En heb je daar nog wel gespeeld? Nee, we hebben helemaal niet meer gespeeld. Later zijn we naar Hilversum gegaan. Hebben we met Peter Holland hebben we het hele verhaal door kunnen nemen nog. Van die dag, met voorzitter van het COC. Maar er waren niet alleen jongeren die daar stonden te schelden, maar ook ouderen. Dus ook vaders en moeders, van die kinderen. En dus dat waren dat, gewoon Nederlandse mensen, ja, zou ik maar zeggen. Ja, allemaal Nederlandse buurtbewoners, ja. Dacht ja. Ik. Van de, ja, dus. Ja. Maar dat was misschien ook wel een teken dat het heel erg nodig was om dit onder de aandacht te brengen. Ja, dat klopt. En er is ook daarna zijn er ook wel allerlei ontwikkelingen geweest in de zin van zelfverdediging. Veel meer aandacht vanuit de politiek is gekomen. Dus het heeft ook... Elk nadeel heeft zijn voordeel, zou je kunnen zeggen. Maar er is daardoor wel veel op gang gekomen. De beweging werd steviger. Ja. En deze man die we net hoorden vertellen in andere tijden... die vertelt verderop in die uitzending dat hij nu graag naar de Gay Pride gaat. Ja. Omdat hij dat zo'n geweldige dag vindt. Dus dan kun je toch denken, misschien is het ergens goed voor geweest. Ja, dat is zo. En dat denk ik wel. Dat is zeker ergens goed. Maar je moet het blijven doen. Want er zijn heel veel stemmen die zeggen van, goh, is dat nog wel nodig nu? Hè? Want ja, we zijn toch veel verder. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld en ook in Nederland, vind ik zeker dat we ermee door moeten gaan. Maaike, hoe staat het er eigenlijk voor met de homo-emancipatie in Nederland? Ik vind dat het heel lang heel erg goed is gegaan met het homohuwelijk als 2001? Als een enorm belangrijk moment. Ik herinner me wel dat er onder homokringen, bij mij zelf ook, zoiets was van, nou ja, dit is toch wel de ultieme stap naar de burgerlijkheid, deze acceptatie. Oh ja, dat vind ik ook. En ja, dat er natuurlijk veel meer over seksualiteit is te zeggen dan dat monogamie de je van het is. Ben jij zelf getrouwd? Ik ben al 35 jaar heel erg gelukkig getrouwd met mijn vrouw. Ik denk er nu ook allemaal heel anders over. Maar dus al eerder dan 2001? Nee, ja, ik ben zelfs met mijn allereerste vriendin zijn we in 1971 in het Vondelpark getrouwd in het wit. Met een document bij de notaris, foto's, alles. Goed. Want wij vonden het gewoon leuk om dat te doen. Maar dat was nog geen erkend huwelijk. Was niet officieel. Maar ik vind dus nu dat homohuwelijk echt heel belangrijk. En ook alle rechten die eraan vastzitten. Mm-hmm. Dat als er kinderen zijn, dat een co-ouder ook rechten heeft. Dat je geld kunt nalaten aan je dierbaren. Een hele sleep van dingen die voor heteroseksuelen voorkomen normaal zijn. En voor ons toen niet. En nu wel. Vind ik heel, heel goed. Maar wat er nu gaande is, ja, er is gewoon een soort ommekeer aan de hand. Dus bijvoorbeeld op lagere scholen heb je soms voorleesuurtjes. Dat transgenders of homomannen, die gaan voorlezen. Gewone sprookjes of verhaaltjes. Er is net een filmdocumentaire van gemaakt onder de titel Regenbooghysterie. Dan zie je dat die kinderen, die zijn gefascineerd, want er zit een soort prinses en die leest. Dus allemaal heel vriendelijk en lief. Voor kinderen is heel belangrijk om ook eens iemand te zien die nou niet gewoon is. Dan is de school uit en dan staan daar een hele groep woedende ouders. Blijf van onze kinderen af. Weg met die homo's uit scholen. Nou, die voorlezer die was helemaal geschokt. En dat hebben en die kinderen, die weten natuurlijk helemaal niet meer. Hun eigen ouders zijn woedend. Ja. En Maaike, wat betekent dit? Dat we weer dan helemaal weer terug naar af gaan? Wat er nu aan de hand is, is dat er een soort nieuw spookbeeld. Vroeger was dat de Jood of de heks. Die dan onze waarden en de zekerheden in onze maatschappij bedreigt. En dat zijn homo's, transgenders. Die bederven de kinderen, bedreigen het gezin. Want het gezin is natuurlijk fantastisch. Patriarchaat is ook geweldig allemaal. En dat neemt echt enorme vormen aan. In Afrika, waar origineel eigenlijk heel veel gendervariatie mogelijk was in inheemse culturen. Daar staat nu weer in Ghana en Nigeria de doodstraf op homoseksualiteit. Ja, dat is echt verbijsterend. Ja. Dus dat is als niet we alleen kijken, als we kijken naar ons land, ik bedoel de leider van de grootste partij, die spreekt ook al over genderterreur. Ja. Raakt dat jou? Ja, natuurlijk raakt het. Omdat het gaat over een hele grote groep mensen die zich. Er wordt wel gezegd, de zon gaat weer schijnen. Maar dan vraag ik me af, worden er voor mij dan wolkjes erbij gecreëerd? En heb jij het gevoel dat je als homoseksueel meer op je tellen moet passen dan 20 jaar geleden? Ja, ik denk het absoluut van wel. Ja? Ja. Waar merk je dat dan? Nou, dat je toch, je bent wat, misschien wat Kees ook wel net aangeeft, dat je bent wat meer op je hoede, wat minder op je gemak. Ondervind jij ook vervelende voorvallen? Nee, ik heb al het idee dat ik woon dan in Venlo, dat ik in mijn directe omgeving, dat iedereen wel weet dat ik met mijn man samen ben. En dat, op dat persoonlijke niveau, nee, heb ik dat niet. Maar jij, Kees? Nee, niet in mijn directe omgeving. Nee, ik woon in een appartementencomplex, maar daar, Ja, er is verder helemaal geen sprake van dat daar enige discriminatie optreedt of wat dan ook. Nee. Jij bent lang beleidsadviseur geweest bij de gemeente Utrecht. Ja. Je hebt in 2013 ook geholpen om Roze Zaterdag naar jouw stad te halen. Hè, met succes. Inmiddels ben je met pensioen, maar nog wel actief voor Roze 50+. Wat is dat? Ja, Roze 50+. Ja. Wat is dat voor club? Roze 50+ is een club, eigenlijk een samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland. En Roze 50+ zorgt ervoor dat in verpleeg- en verzorgingshuizen en in welzijnsinstellingen dat daar ook de aandacht er is voor om goed om te gaan met mensen met LHBTI. En is dat bij ouderen nog zo nodig dan? Ja. Ja. Dat is nog steeds nodig, want wat er gebeurt is dat bijvoorbeeld in een verpleeghuis iemand een oudere moet wassen. Ik noem maar even een voorbeeldje. En die zegt dan, dat is een homo, dat doe ik niet. Dat zijn dingen die wij dus ook echt meekrijgen. Dit komt voor. Dat komt voor. En ook het pesten. Dus mensen die niet meer aan een tafel worden, die zijn niet meer gewend om aan dezelfde tafel te komen zitten. Dus dat zijn dingen die wij horen vanuit... Ja, vanuit zeg maar de instellingen zelf. En zijn dit incidenten? Ja, het zijn incidenten, maar het moet natuurlijk niet zo zijn. Het belang is dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en veilig moet kunnen wonen. En zeker ook als je ouder bent. Hè, ik ben nu zelf 75, maar. En ja, ik bedoel, ik kan nog wel mezelf goed roeren. Maar er zijn ook mensen die dat niet zo makkelijk kunnen. En dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat dat natuurlijk voor hun ook goed blijft. En wat kunnen jullie doen dan voor die mensen? Nou, we doen veel. Er is een roze loper die je kunt inzetten. Een roze loper is een instrument wat je kunt gebruiken en waar allerlei voorwaarden in staan waar je aan moet voldoen als organisatie. Dan ga je ook echt. Krijg je de Kiwa-keuring, krijg je dan. En als je daarvan doet, krijg je de roze loper. Maar wij vinden eigenlijk nog veel meer dat het geborgd moet zijn binnen het beleid van die organisatie zelf. Dus in Utrecht hebben we nu de Utrechtse Alliantie Regenboog 50+. Dat doen we met verschillende organisaties. Karijn is een grote zorgaanbieder. Dok is een grote welzijnsorganisatie. Die doen er allemaal aan mee. Mm-hmm. En die zien het ook nu iets van hun. Niet dat wij als van buitenaf moeten zeggen, goh, wij zijn er ook. Jullie moeten aandacht aan ons besteden. Nee, ze zien zelf nu ook dat belangrijk is. Dat je aan alle groepen die je binnen je organisatie hebt, dat je daar aandacht voor moet hebben en ook op een fatsoenlijke manier mee om moet gaan. Jij bent 2 jaar geleden nog geritteld ook. Ja. In de orde van Oranje Nassau. Was dat belangrijk voor je? Nou, ik ben... Ja, ik vond het fantastisch. Ja. Ik ben eigenlijk van huis uit toch wel een beetje meer een, zeg maar, niet zozeer een koningsgezind. Hè, maar de mensen die zich daarvoor inzetten om jou dit te bezorgen, dat is heel goed. Maar je doet dezelfde dingen gewoon omdat je het leuk vindt en belangrijk vindt. En dus je staat er niet bij stil. Maar als je dan die waardering krijgt, is dat wel heel erg leuk. Ja, zeker. Ja. We moeten even naar Suze van Kleef, want er wordt een penalty genomen, hè Suze? Ja, dat klopt. Sorry dat ik stoor, maar dit moment is toch wel belangrijk. Sensationeel moment in die wedstrijd tussen Tsjechië en Georgië. Tsjechië in de eerste helft, de betere ploeg. Veel meer kansen. Er werd het doelpunt afgekeurd. Wegens Hens terecht afgekeurd, moet ik daarbij zeggen. En dan nu, in de blessuretijd, in de extra tijd, krijgt Georgië aan de andere kant dus een strafschop. Mikotadze gaat hem nemen. George Mikotadze, de man die bij Ajax mislukte na een aantal wedstrijden, terugverhuurd werd naar zijn oude club Metz. Daar het in de tweede helft van het seizoen geweldig deed. En bij Georgië is hij een grote man. 11 doelpunten maakte hij al in 27 interlands. Hij maakte ook het eerste doelpunt voor Georgië ooit op een eindtoernooi. Dat deed hij in de vorige wedstrijd. En nu kan hij dus een unicum gaan veroorzaken. Namelijk het tweede doelpunt van Georgië op een eindtoernooi maken. Tegen Tsjechië dus staat hij oog in oog met Staniek. Ook dit geval was Hens, maar dan in het strafschopgebied. En dit was dus een penalty. Haranac maakt ze de Hens en Mikotadze mag nu de strafschop gaan nemen. Doet dat en doet dat heel goed. Zeer cool knalt hij die bal in de hoek. En Mikotadze maakt er dus 1-0 van. Met 1 minuut nog te spelen in die eerste helft tegen Tsjechië. Ja, sensationeel. Ik zei het al, Georgië speelt gewoon hartstikke goed op dat eerste eindtoernooi. En Tsjechië zit nu diep in de problemen. We gaan weer verder met de publieke tribune. En Maaike, die Roze Zaterdag, hè? Is dat nou een demonstratie of een feest? Ik denk dat het een demonstratie is. En natuurlijk, je kunt er een feest van maken. Als de mensen belangstellend zijn en en aanmoedigend en meefeesten, meedansen op de muziek. Wat je natuurlijk in Amsterdam, de Gay Prides, die in 1996 zijn begonnen, dat zijn volksfeesten geworden. En daar hoef je echt geen homo meer voor te zijn om dat mee te maken. Dus er komen, ik weet niet hoeveel, 500.000 mensen. Of de Roze Maandag in Tilburg, de Tilburgse kermis. Maar dat is natuurlijk geweldig. Dat is natuurlijk heel leuk. Ja, dat je met elkaar viert dat er vrijheid is. Dat iedereen kan leven. Dat je ook soorten van levens met elkaar kunt delen. Maar je zegt nu vieren, maar je zei net ook, het is toch een demonstratie. Nee, ik denk de Roze Zaterdag is een demonstratie en ook gebleven. Maar dat kan natuurlijk heel feestelijk zijn als het in Amersfoort. Als je niet die verschrikkelijke spreekkoren had gehad, was het ook een feestelijke gebeurtenis geweest. Zeker. Het belang van Roze Zaterdag is geweest dat het homoseksuelen zich in heel Nederland hebben kunnen manifesteren. Ook op de zogenaamde moeilijke plekken. Ja. Dus in Limburg, in de provincie. Ik weet nog heel goed dat in het begin was Amsterdam was het homo-mekka en Berlijn. En de rest van Nederland, die deed niet mee. En iedereen die in de provincie gay was, die probeerde zo gauw mogelijk naar Amsterdam te gaan. Nou, zijn jullie alle drie zeventigers? Of zijn jullie nog activist voor je gevoel? Ik niet meer. Nee, helaas niet. Wanneer is dat opgehouden? Nou, gedeeltelijk ook omdat ik 26 jaar in Nieuw-Zeeland heb gewoond. Dus En jij, Kees? Nou ja. Ja, als zeg maar dat roze ambassadeurschap, daar ben je wel actief in. Maar daarmee ga je niet de straat op om te demonstreren. Dat doe je niet. Nee. Maar op zich zou ik dat best nog wel doen. Als er een thema is waar ik voor in weer, dan doe ik dat wel. Ja. Ben jij nog strijdbaar, Mike? Ja, absoluut. Ik schrijf, hè, en ik spreek en ik hou lezingen. En ik ben heel erg bezig met hoe de zaken zich politiek en cultureel ook ontwikkelen. Dat interesseert mij heel erg. Dus ik zal daar nooit mee ophouden. Kan die jongste generatie activisten nog iets van jullie leren? Jazeker. En wij ook van hun. Ik vind dat er iets mis is met de transmissie tussen generaties. En dat heeft misschien zelfs iets te maken met dat wij geen, dat veel homoseksuelen geen nageslacht hebben. In de zin dat je zelf iets doorgeeft. Hebt. Ja. Dus je hebt natuurlijk contact met kinderen, neefjes, nichtjes. Er is een volgende generatie. En wat is er dan mis in die transmissie? Iedereen begint weer opnieuw. Iedereen, dat baart me nu heel erg zorgen. Het is net alsof de twintigers en de dertigers en de veertigers allemaal opnieuw het wiel heeft uitgevonden. Er is net een boek gemaakt, dat heet Zij Haar. En daarvoor een boek Hij Hem. En dat gaat over homoliteratuur en lesbische literatuur. Essays. En dat zijn allemaal coming-out verhalen. Ja, en ik wist niet hoe ik het moest noemen, maar toen las ik dat boek. En dan lees ik coming-out verhalen van mensen van 40. Ik ben 75. En dan denk ik, my god, waarom is dat voor hun nog steeds hetzelfde? Ja. We hebben een debat dinsdagavond in Groningen. Ja, dan gaan we daarover praten. Als je als een jonge vrouw of man opgroeit in de Achterhoek of in Groningen of in Limburg, dan heb je natuurlijk nog helemaal niet zoveel aan jouw ervaring en aan jouw kennis. Dat moet je toch zelf doen. Ja, zeker. Maar het zou heel fijn zijn als iemand gewoon mensen in de familie heeft. Dus tante Maaike, zal ik maar zeggen. die gewoon. Of ome Kees. Ome Kees Karel. Waar je zo'n goed contact mee hebt, dat hij echt iets kan vertellen over het leven. Wat zouden jullie nou aan die allerjongste generatie homo's, lesbiennes, queers en al die andere groepen die strijden voor gelijke rechten willen meegeven als soort bijna vaderlijk of tantelijk advies? Nou, het gaat vooral over dat het die dialoog moet zijn. En die ontbreekt vaak, omdat dat uitgaanscircuit, waar mensen nu van 20 naartoe gaan, dat boeit mij helemaal niet. Vind ik veel te veel herrie. Ik wil ook nog even de twee heren horen. Wat zouden jullie meegeven? Ja, ik denk gewoon, leef je leven en pak je plekje en wees niet bang.